بسم الله الرحمن الرحيم. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون سورت کا آغاز ہو رہا ہے کہ مانگنے والے نے عذاب مانگا. سورت کے آغاز میں کیا رہا کہ مانگنے والے نے عذاب مانگا. یہ جملہ یا اس کا یہ سوال اس کی شخصیت کے کس پہلو کا عکاس ہے کہ وہ بے صبرے پن کا شکار ہے اور بے صبرے پن کی انتہا ہے کہ مانگ بھی کیا رہا ہے. اگر اس سے مراد ابو جہل لیا جائے یا نظر بن حارث لیا جائے تو کیا مانگ رہا ہے وہ؟ عذاب. اور انسان کا یہ بے صبرہ پن بعض اوقات انسان کے اپنے ہی لیے بڑی مشکلات پیدا کرتا ہے. اور اگر دیکھا جائے تو جہاں بھی انسان غیر ضروری طور پر جلد بازی کرتا ہے وہیں پر نتائج اچھے نہیں آتے. بعض اوقات انسان دنیا کے حالات سے تنگ آ کر خودکشی کر لیتا ہے یا اپنے لیے یا بچوں کے لیے بد دعائیں کرنے لگتا ہے اور اگر وہ بد دعائیں قبول ہو جائیں تو انسان پہ کیا گزرتی ہے. تو سورت کا جو مزاج ہے اور آغاز ہے اور ابتدا ہے وہ اس بات پر دلیل ہے کہ ایک ایسی شخصیت یا ایک ایسا کردار سامنے آ رہا ہے کہ جس کے اندر صبر نہیں اور پھر وہ اپنے لیے عذاب مانگ رہا ہے. اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ 50,000 سال کی بات کرتے ہیں جو زمانے کی سب سے لمبی مدت کا نام ہے قرآن پاک میں. کہ تم جلد بازی کیوں کر رہے ہو؟ اللہ کے کام تو اپنے وقت پر ہوتے ہیں، اس کے ہاں تو ایک دن 50,000 سال کا ہے. اور پھر فصبر صبرن جمیلا، اور صبر جمیل کیسے پیدا ہوتا ہے، اس کے طریقے کیا ہیں؟ ان صفات کے ذریعے کہ تکلیف بھی آئے تو بھی انسان اعتدال میں رہے، خیر بھی ملے تو بھی اعتدال میں رہے، کسی حال میں بھی حد سے بڑے ہوئے رویے درست نہیں. اور پھر عبادات میں تسلسل دوام، مال خرچ کرنے میں دوام، ازدواجی تعلقات میں اعتدال، کیونکہ وہاں بھی آیا نا، جو ان شرائط کی پابندی نہ کریں فاولائک ہم العادون، وہ حد سے بڑے ہوئے لوگ ہیں. یہ سب بھی تو صبر کا تقاضا کرتا ہے نا، امانت کی پابندی اور عہد کی پابندی بھی وہی شخص کر سکتا ہے جس کی شخصیت میں اعتدال ہو، گواہی پر بھی وہی قائم رہ سکتا ہے جو بے صبر پن کا مظاہرہ نہ کرے، ورنہ کسی کو سزا پاتے دیکھ کر اس کا دل پسیج گیا اور مجرم کی حمایت میں بولنے لگا. السلام علیکم. اس میں نا یہ جو انسان کے حلوہ ہونے کی بات کی گئی کہ وہ کریٹ ہی ایسا کیا گیا ہے، تو انسان کا جو برین ہے وہ ایک ایموشنل برین ہوتا ہے اور ایک لاجیکل برین ہوتا ہے، اور ایموشنز کی بھی ضرورت ہوتی ہے اور لاجکس کی بھی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ جو صبر جمیل کرنا ہے کسی بھی ایک انپلیزنٹ یا انوانٹیڈ سچویشن کے لیے، اس میں ہوتا کیا ہوا ہے؟ جو ہمارے پرومپٹ ریئیکشنز ہوتے ہیں یا جو جذبات یا اس طرح کے ہوتے ہیں، تو وہ ہوتا یہ کہ ہمارا ایموشنل برین ہائی جیک کر لیتا ہے ہماری لاجیکل برین کو، اور اس کو امیگڈالا ہائی جیک کہتے ہیں. اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں آپ اتنا زیادہ ایموشنل ہو کے اور آپ کا جو عقل ہوتی ہے وہ سائڈ میں چلی جاتی ہے، اور غصے کے اور جو بھی ریئیکشنز ہوتے ہیں وہ ہم کرتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں اپنی لائف میں اور اپنی زندگی میں. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ جو صبر جمیل کر کے لا رہے ہیں کہ ایموشنز یوز تو ہوں گے، فیلنگز یوز ہوں گی، لیکن یہ کتنے پازیٹیو طریقے سے استعمال ہوں گے کہ آپ کا لاجیکل برین جو ہے وہ آپ کو بتائے کہ واٹ از رائٹ اینڈ واٹ از رانگ، ناٹ دا ایموشنل برین. ایموشنز ہیں وہ کسی دوسری چیز کے لیے ہیں کہ ایک دوسرے کی خیر خواہی، محبت یا اس طرح کے لیے. دوسری چیز جو مجھے اس میں فیل ہو رہی تھی وہ یہ کہ جب آپ جیسے کچھ چیزیں پرسنل صبر جمیل اگر کرنا ہے تو کچھ چیزیں انٹر پرسنل لیول پہ جب آپ کرنے جاتے ہیں تو اس کے لیے جو اسٹارٹ ہوگا وہ آپ کی اپنی ذات سے اسٹارٹ ہوگا، انلیس وہ آپ کی نماز کی جو کہ آپ نے اکیلے پڑھنا ہے، اور آپ کی اکیلے اللہ تعالیٰ سے جو ریلیشن شپ ہے، اور اس کی بگننگ میں بھی ذکر ہوا اور آخر میں بھی ذکر ہوا، تب وہ جا کے انٹر پرسنل پہ آپ امانات اور جتنے بھی آپ کے تعلقات ہیں یا معاملات ہیں ان کو آپ تبھی سنوار سکتے ہیں جب پرسنل لیول پہ ایک چیز آپ نے اچیو کی ہوئی ہو کہ دائم کی صفت ہو. ہوتا یہ ہے کہ آپ نے اپنے اوپر بھی کبھی ایسی کیفیات دیکھی ہوگی کہ کبھی ایسے وقت میں آپ نماز پڑھ رہے ہیں کہ گرمی لگ رہی ہے تو آپ کا کیا جی چاہتا ہے، جلدی سے ختم کر لیں، کبھی بھوک لگ رہی ہے یا کبھی کوئی انتظار میں کھڑا ہے یا کبھی کوئی اور سبب نیند آ رہی ہے، یعنی کئی ایک ایسے اسباب آپ کو گھیرتے ہیں، بلکہ ہر نماز کے ساتھ کوئی نہ کوئی سبب لگ ہی جاتا ہے کہ انسان نماز کو یا تو بریف کرنے پہ آ جاتا ہے یا اس میں وہ خشوع ختم ہو جاتا ہے. تو ایسے جتنے بھی اسباب یا محرکات ہوں جو نماز کو ڈسٹرب کرنے والے ہوں، ان کے ہونے کے باوجود پھر اپنے آپ کو جمائے رکھنا، یہی وہ ایکسرسائز ہے جو عام زندگی میں بھی بہت ساری چیزوں کے انسان پر حاوی ہونے کے باوجود اس کو پھر سٹیبل رکھتی ہے. اور یہ بھی ہوتا ہے نا کہ ایک دفعہ جب آپ جم جاتے ہیں نا تو پھر آپ جمتے چلے جاتے ہیں. یہ بالکل ایسے ہی جو پودا لگ جاتا ہے تو پھر وہ جڑ پکڑنے لگتا ہے نا، اس کی جڑ پھیلنے لگتی ہے، اس کا تنا مضبوط ہونے لگتا ہے اور پھر ہر آنے والا دن اس کو مضبوط ہی بناتا رہتا ہے. لیکن اگر کوئی پودا اپنی ابتدا میں گر جاتا ہے، جل جاتا ہے، تو پھر جتنا اچھا بھی بیج ہو پنپ نہیں سکتا، آگے نہیں بڑھ سکتا. صبرن جمیلا نے جو ایک چیز بہت زیادہ کاؤنٹ کرتی ہے وہ سٹیمنا ہے، انسان کا سٹیمنا ہے. آپ ہم لوگ جو ہیں اپنے آرڈنری ڈیلی لائف میں سٹیمنا پہ غور نہیں کرتے، اسپیڈ پہ زیادہ جاتے ہیں. حالانکہ آپ دیکھیں کہ یہ جو لمبی ریسز ہوتی ہیں جس میں کھلاڑی بہت لمبی لمبی ریسز بھاگتے ہیں، اس میں اسپیڈ نہیں کاؤنٹ کرتی. اس میں جیتتا وہ ہے جس کا کہ سٹیمنا ہوتا ہے، جو سلو بھاگتا ہے. تو یہ جو سٹیمنا ہے یہ ہمیں بلڈ کرنا ہوتا ہے. یہ سٹیمنا ہمارے اندر نہیں ہے، کوئی ایک فطری چیز نہیں ہے، اس کے لیے ہم نے محنت کوشش کرنی ہے، اس کے لیے ہم نے کوشش کرنی. اور ان سب چیزوں کے پیچھے جو اصل موٹیویشن ہے وہ رب کا خوف ہے، مشفقون. جب تک وہ صفت نہیں آئے گی کوئی بھی چیز پیدا نہیں. مطلب کتنے دوائی کا مطلب تو کتنے ہی داریات، کتنی چیزیں جو آپ کو بلانے والی، ادھر کھینچنے والی، ادھر جیسے نماز ہی کا ذکر کیا میں نے، آپ ان سارے دوائیات کو جو بڑے بڑے اسٹرانگ ہوتے ہیں، یعنی ہر داعیہ بہت شدید ہوتا ہے، مثلا بھوک کا داعیہ شدید ہوتا ہے، نیند کا شدید ہوتا ہے، اسی طرح کچھ اور انسان کی ایکٹیویٹیز، کچھ دلچسپیاں، مشغلے شدید ہوتے ہیں، خواہشات شدید ہوتی ہیں، ان سب کو کنٹرول کرنا، اور پھر ایسے وقت میں جب کہ باہر سے کوئی اور فورس آپ کی مددگار نہ ہو، خود سے خود ان کو کنٹرول کرنا. اب مثلا چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو مائیں ان کے سر پہ کھڑی رہتی ہیں، پوری کرو نماز. اب آپ کے سر پہ کون کھڑا ہو؟ کوئی بھی نہیں، آپ اپنے آپ کو خود ہی دیکھنے والے ہیں. تو آپ کو کون سی چیز اس پہ قائم رکھے گی؟ پھر اللہ کا ڈر کہ میں اپنے رب کے سامنے کھڑی ہوں، مجھے اس کی طرف لوٹنا ہے، مجھے اسے جواب دینا ہے. تو اصل نقطہ جو ہے وہ پھر مشفقون کی صفت جب تک نہیں آتی، باقی صفات جو ہیں انسان کے اندر پیدا نہیں ہو سکتی. صبر جمیل بھی اسی وقت ہو سکتا ہے، گواہی کی درستگی بھی اسی وقت ہو سکتی ہے، یعنی جتنی بھی باقی صفات ہیں وہ اس کی محتاج ہیں. اب دیکھیں کہ دنیا میں بھی ایک معزز انسان کی پہچان کیا ہوتی ہے؟ بہت غفیلہ، جذباتی، چیخ پکار کرنے والا، ہائے فریاد کرنے والا، جہاں دل آیا لاکھوں اڑا دیے، اور جہاں مرضی موڈ نہ ہوا وہاں سگے بہن بھائی بھی ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مرے تو ان پہ پائی خرچ کرنے کو تیار نہیں. کیا ایسے ہی لوگ معزز ہوتے ہیں؟ معزز کی پہچان کیا؟ کیونکہ یہ جنت میں عزت سے رکھے جائیں گے نا، ان کو بہت آنر دیا جائے گا، عزت بخشی جائے گی. انہیں کو عزت ملے گی جو اپنی عزت خود کروا سکتے ہیں، جن کے جذبات ان کے اپنے قابو میں ہوں. کیونکہ جذبات قابو میں ہوں گے تو ہی عمل میں دوام ہو سکتا ہے، اور للہ اور فی اللہ کام ہو، صرف اللہ کی خاطر، خواہ وہ نماز ہو، خواہ وہ صدقہ خیرات ہو، خواہ وہ کسی خیر بھلائی کا کام ہو، کچھ بھی ہو. ان کا سوال یہ کہ ایک تو صبر جمیل ہے، تو کیا کوئی صبر کبیح بھی ہوتا ہے؟ جی ہاں بالکل ہوتا ہے، کہ ایک لمبے عرصے تک صبر کیے رکھا، جب بالکل منزل کے قریب پہنچے تو بے صبری کا مظاہرہ کیا، اب وہ ویسٹ ہو گیا نا، پچھلا بھی سارا گیا. یعنی اگر آپ کو کہیں پہنچنے کے لیے مثلا 100 قدم لینے تھے، 100 قدم اٹھانے، آپ 98 تو اٹھا چکے، 2 میں آ کے ہار گئے، بیٹھ گئے، تو وہ جو 98 قدم اٹھانے کی جو زحمت آپ نے گوارا کی ہوئی تھی، وہ بے صبری کی وجہ سے وہ سارا پیچھے پلٹ گیا، کہ کرائے پہ پانی پھر گیا. بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جو کیے جانے والے اعمال کو بھی برباد کر دیتے. مثلا کوئی شخص اگر 3 نمازیں پڑھتا اور 2 نہیں پڑھتا تو اس کے بارے میں حدیث میں کیا آتا ہے؟ کہ اس کی وہ 3 بھی ضائع ہو جاتی ہیں، وہ کیا ہوا بھی ضائع ہو جاتا ہے. اچھا بعض لوگ کیا ہوتے ہیں، ساری زندگی صبر کرتے ہیں، کرتے رہتے ہیں، کرتے رہتے ہیں، کرتے رہتے ہیں، پھر جب معاملہ قریب پہنچتا ہے تو ایک دم پھٹ پڑتے ہیں. اب دیکھو کہ بعض خواتین کو 40-50 سال کی عمر میں جا کے طلاق ہو جاتی، ساری زندگی گزار لی، سب کام ہو گئے، صبر کیے رکھا، اب اینڈ پہ آ کے کسی ایک موقع پہ بے صبر پن کا مظاہرہ کیا. اور عموماً شیطان کیا کہتا ہے؟ بس اب بہت ہو گئی، اب تو حد ہو گئی، اب نہیں برداشت ہو سکتا، پہلے تو ہمت تھی جب جوان تھے، اب ہمت ہی نہیں رہی. حالانکہ جب انسان جو بڑا ہو جاتا ہے تو ہمت بھی بڑھ جانی چاہیے. اسی لیے کہتے ہیں نا کہ انسان ساری زندگی جنت میں جانے والے کام کرتا رہتا ہے، کہ مرنے کے قریب کوئی ایک ایسا عمل کر لیتا ہے کہ جنت کی بجائے جہنم میں جا پہنچتا ہے. اس لیے ان عذاب ربہم غیر مأمون، رب کا عذاب ایسی چیز نہیں جس سے انسان بے فکر بے خوف ہو کے بیٹھ جائے کہ اب تو میں پار لگ گیا. ہر کام میں ایک کنٹینیوٹی، ایک کنسسٹنسی اس کو حسن دیتی. تھوڑا سا کام بھی آپ کریں نا، اگر آپ مستقل کریں گے اس میں بہت برکت ہو جائے گی. اپنے لیے کیا سوچا ہے آپ نے دین کے کام کے حوالے سے؟ کیونکہ بنیادی طور پر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ کے کام کے لیے یہ ساری باتیں بتائی گئی ہیں. ان کا ایک مرکزی نقطہ ہے، فصبر صبرن جمیلہ کس معاملے میں ہے؟ اس میں تو نہیں کہ کھانا نہیں مل رہا تو فصبر صبرن جمیلہ کہا جا رہا ہے. کس کام میں آپ کو کہا جا رہا ہے فصبر صبرن جمیلہ؟ دین کے کام میں، تبلیغ کے کام میں، لوگوں کو حق پہنچانے کے معاملے میں. ماننے کی بجائے عذاب مانگ رہے ہیں، ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو، آپ اپنا کام کرتے رہو، صبر جمیل سے کرتے رہو. تو اگر ہم واقعی جتنے لوگ اس وقت یہاں بیٹھے اور یہ سن رہے ہیں، اس صورت پر عمل کرتے ہوئے دین کی خدمت کا تھوڑا سا کام بھی شروع کر دیں گے اور مستقل کریں گے، یہ نہیں کہ رمضان آیا تو دن رات ایک کر دی، رمضان گیا تو پھر دنیا میں لوٹ آئے، حج پر گئے تو دن رات خوب عبادت کی, واپس آئے تو دنیا میں کھو گئے. آج آپ دیکھیں صرف دینی معاملات میں نہیں, دنیاوی معاملات میں بھی اپنے زوال کے اسباب میں اگر غور کریں تو ایک بہت بڑا سبب یہ ہے. ہم اپنی اپنی زندگیوں میں دیکھ لیں, دوسروں کو چھوڑیں کہ کون سے ایسے کام ہیں جو ہم نے شروع کیے اور بے صبری سے چھوڑ دیے, تو وہ کیے دھرے پہ بھی پانی پھر گیا نا. مثلا ایک شخص تعلیم حاصل کر رہا ہے, آپ کی زندگی میں بھی ایسی کئی مثالیں ہوں گی آپ کے آس پاس جان پہچان کے لوگوں میں. میں ایک شخص کو جانتی ہوں کہ جو ایم بی بی ایس کے آخری سال میں صرف ایک پرچہ اس نے فیل کیا, اور پھر سارے خاندان نے اس کی منتیں کی کہ اس کو دوبارہ کر لو. اس نے کہا میں تنگ آ گیا ہوں, میں نے نہیں کرنا, نہیں کیا. اب ایک دکان پہ بیٹھا, پانچ سال کی محنت, اور پانچ سال تو اس میں اس سے پہلے کی جو محنت ہوتی دن رات, ایک پوائنٹ پہ آ کے نہیں کرنا, نہیں کیا. کسی کی بات نہیں سمجھی, کتنی کتنی نصیحتیں کی, کسی کی بات نہیں مانی. تو استقامت جس چیز میں بھی ہوگی اس کو حسن بخشے گی. اور متلون مزاجی, کبھی کچھ کرنا کبھی کچھ کرنا, یہ انسان اپنے آپ کو ضائع کر دیتا ہے. اس طرح ہر ایک اپنی صلاحیت پہچانے, جانے کس کام کے قابل ہوں, پہلے تو پہچانے اور پھر پہچان کے اس کام کو شروع کر دیں, اور پھر چھوڑنا نہیں. پھر آپ دیکھیں کیسے کیسے معجزے ہوتے ہیں. ایک بات یہ بھی ہے کہ ہر چیز اللہ کے اذن سے بھی ہوتی ہے نا, کوئی بھی کام ہمارے کرنے سے نہیں ہوتا. اس لیے جو بھی رستہ اختیار کریں خود کو پہچاننے کے بعد, مسلسل اللہ تعالیٰ سے تعلق رکھیں, مسلسل اس سے مانگتے رہیں, اس کا تعاون اور اس کی رحمت اور اس کا سایہ آپ پر رہے گا تو ہی منزل تک پہنچیں گے, اور اس کے لیے خود کوشش کرنی پڑتی ہے. ابھی آپ یہ جیسے قرآن پاک پڑھ رہے ہیں, رمضان میں بھی آپ نے پڑھا تھا, ایک مہینے میں آپ نے پورا کر لیا تھا. ہم اس طریقے پر کر کے سب جا سکتے تھے, اس کا اپنا ایک فائدہ ہوتا ہے, ایسا نہیں کہ وہ کوئی بے فائدہ کام. لیکن وہ کام جو آپ نے ٹھہر ٹھہر کے تھوڑا تھوڑا مستقل طور پہ کرتے رہے کرتے رہے, اس کا اپنا ایک حسن ہے. لیکن یہاں پر بھی اینڈ نہیں, بس نہیں. اب اس ختم کے بعد آپ خود طے کریں گے کہ کس طریقے پہ تعلق رکھنا ہے, اس سے کون سا طریقہ آپ کے لیے زیادہ کنوینئنٹ, پھر آپ اس طریقے پہ تعلق قائم رکھیں. چاہے تھوڑا سا بھی کریں گے تو آپ دیکھیں گے اوور دا ایئرز آپ کے اندر ایک خاص گہرائی اور حکمت پیدا ہو جائے گی. اپنے اوقات, اپنی صلاحیتوں, اپنی صحت, اپنی طاقت, اپنی تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے حکمت کے ساتھ فیصلہ کر کے اللہ کی مدد سے کام شروع کر کے جم جائیں, پھر آپ دیکھیں تبدیلی آتی ہے یا نہیں آتی. آتی ہے پھر اللہ تعالیٰ بھی انہی لوگوں کی مدد کرتا ہے. یہ جو کام اس وقت ہو رہا ہے, شاید میں نے آپ سے پہلے بھی ذکر کیا, میں یونیورسٹی میں تھی اور یونیورسٹی نے مجھے ایک سیمینار میں بھیجا, خواتین کا تھا, یونیورسٹی کی طرف سے نمائندگی تھی میری. بہت سال پہلے ایک دفعہ کراچی بھی آئی تھی میں اس کام کے لیے, 93 میں شاید, اس وقت بھی یونیورسٹی کی طرف سے آئی تھی. تو وقتاً فوقتاً یونیورسٹی جیسے اپنے نمائندوں کو بھیجتی رہتی ہے مختلف پروگرامس میں, تو ایسے ہی خواتین کی ایک آل پاکستان یونیورسٹی سے دو دو خواتین اس پروگرام میں تھیں, اور وہ پروگرام تھا خواتین کے حقوق اور پاکستان میں جو خواتین پر ظلم و زیادتی ہو رہی ہے اس کے حوالے سے. دو روزہ یا تین روزہ کچھ ایسا ہی پروگرام تھا. اس میں ہر ایک کو اپنا اپنا نقطہ نظر پیش کرنا تھا, جو بھی گفتگو ہوتی, چھوٹے گروپس میں بھی ڈسکشنز ہوتی, پھر بڑے گروپ میں بھی ہوتی. تو اب صورتحال کچھ ایسی تھی کہ اللہ کے فضل سے میرے سوا جتنے لوگ بھی اس میں شامل تھے ان سب کے نظریات کچھ اور تھے. کھلے عام قرآن پاک کا مذاق اڑایا جا رہا تھا, آیات کو مس کوٹ کیا جا رہا تھا, غیظ و غصے کا اظہار کیا جا رہا تھا آدھی گواہی کے اوپر اور چار شادیوں کے اوپر, اور اس قسم کے بہت سے موضوعات زیر بحث تھے. اب ہوتا یہ تھا کہ بحث مباحثہ اتنا ایک تو طول پکڑتا اور اتنا شور ہنگامہ شروع ہو جاتا کہ کسی کے کان پڑی بات بعض اوقات سمجھ میں نہیں آتی تھی. اس کا طریقہ کار یہ طے کیا گیا تھا, ہر شخص اپنی اپنی باری پہ بولے گا اور اس طرح لائن پر آ کر بات ہوگی, اب کوئی بیچ میں کراس کوسچننگ اور ڈسکشنز نہیں ہوگی. میں صبر کے ساتھ بیٹھی رہی کہ اچھا میری باری آتی ہے تو پھر میں بھی تھوڑی سی بات کرتی ہوں. اب ہوا یہ کہ جب میری باری آئی تو مجھ سے پہلے جو گفتگو ہوئی تھی اس کے جواب کے طور پر میں نے قرآن پاک کھولا. یہ چھوٹا قرآن پاک جو اب میرے پاس ہوتا ہے وہی میرے پاس تھا, میں نے کھولا اور میں نے آیت پڑھ کر اس کا ترجمہ کرنا شروع کیا کہ آپ نے جو بات کی ہے یہ اس طرح نہیں ہے, بات اس طرح ہے. اس پر اتنا شور مچا کہ آپ اس کو بند کر دیں, قرآن بند کر دیں, قرآن سے بات نہیں کریں, جو کہنا ویسے کہیں, اس سے نہیں کہیں. دو دن سے ویسے ہی میں دیکھ رہی تھی سارا کچھ اور تکلیف کی حد ہو رہی تھی میرے اندر, لیکن میں نے کسی بھی جذباتیت سے کام نہیں لیا, صرف سنتی رہی کہ پہلے میں سمجھوں تو صحیح کہ مسئلہ ہے کیا. اب جس وقت انہوں نے زبردستی قرآن پاک بند کروا دیا تو میں نے اپنے اندر بیٹھے بیٹھے ایک ایسا پکا عہد کیا کہ اب یہ بند نہیں ہوگا, اب یہ کھلے گا. تم آج اس ماحول میں بیٹھ کے مجھ سے بند کروا رہے ہو, اب یہ بند نہیں ہوگا, اب یہ کھلے گا. کہ تم سمجھتے ہو کہ خواتین کے مسائل کا حل قرآن کا مذاق اڑانے میں ہے. اور اس کے بعد پھر بہت اللہ تعالیٰ سے میں نے دعا بھی کی, اور وہ جو میں ہفتے میں ایک دفعہ کرتی تھی درس قرآن اور اوکیجنلی کیا کرتی تھی, وہ روز پہ آ گیا, ریگولر بیسس پہ دائمون والی بات ہو گئی. اور الحمدللہ اس کے بعد خواتین نے قرآن کھول لیا. تو اس میں یہ تھا کہ نہ مجھے کوئی شرمندگی تھی, نہ مجھے غصہ اندر تھا, وہ بال سخت, لیکن میں نے کسی بھی قسم کی بدتمیزی سے کام نہیں لیا, نہ کسی کا جواباً مذاق اڑایا, صبر کا مظاہرہ کیا اور اپنی باری کا انتظار کیا, اور کسی بےہودگی کا جواب اس انداز سے نہیں دیا, صرف دلیل سے دینا چاہا لیکن دلیل وہاں کوئی سننے کو تیار نہیں تھا. ایسی صورت میں پھر کیا ہو سکتا تھا سوائے اس کے کہ انسان وقتی طور پہ کچھ نہیں کر سکتا تو صبر سے کام لے کر لمبی منصوبہ بندی کرے, جو کرنے کا کام ہے پھر وہ کرے. تو ایک لمحے کے لیے بھی یہ نہیں گزرا کہ نعوذ باللہ قرآن کی کوئی بات غلط ہے, یا کوئی واقعی عورتوں کو حقوق نہیں ملے دین کی طرف سے, یا اور اسی قسم کے جو ہمارے ہاں عموماً شبہات پائے جاتے ہیں پڑھے لکھے طبقے میں دین کے بارے میں. لیکن بات یہ ہے کہ اس کو کھلوانے کے لیے پھر ایک لمبے کام کی ضرورت تھی نا, ایک محنت طلب اور مسلسل کام کی ضرورت تھی. آپ کو پتہ ہے کہ جب پہلا بیج الہدا کا شروع ہوا تھا تو میں نے اپنے ساتھ عہد کیا تھا کہ میں ایک بھی چھٹی نہیں کروں گی, میں اس سال کہیں نہیں جاؤں گی, نہ باہر جاؤں گی, نہ کسی اور شہر جاؤں گی, میں جب تک قرآن پورا نہیں کرواؤں گی میں نہیں یہاں سے ہلوں گی. اور اتفاق یہ تھا کہ اس سال میرا بیٹا بھی پیدا ہوا تو آخری دن بھی کلاس جاری رہی, یعنی 2 بجے تک کسی طرح, مجھے صحیح ٹائم نہیں یاد, جب بھی ختم ہوتا تھا اس دن. تو 3 روب پڑھائے میں نے ایک دن میں, اور شام کو پھر میرے بیٹے پیدا ہوئے, یعنی اگلے دن, نیکسٹ ڈے چھٹی تھی اور اس دن, اور پھر صرف 6 دن کا شاید ریسٹ لیا بیچ میں, میں نے دوبارہ پھر میں آنا شروع کر دیا. اور الحمدللہ ہوتا کہ اس سال میں نے سوائے ان دنوں کے, یا جو میرے اوپر ایک شدید فلو کا اٹیک ہوتا ہے اس کے علاوہ, واقعی میں نہ کہیں گئی, نہ میں نے چھٹی کی, اور میں اس دن کا شدت سے انتظار کرتی تھی کہ جب ایک بیچ پورا, اتنی ساری لڑکیوں کا, اس میں شاید 46 گرلز تھیں, یہ 46 لوگ قرآن پورا کر لیں. اور مجھے روز ایسے لگتا تھا کہیں میں مر نہ جاؤں اور یہ رہ نہ جائے. اور جس دن ختم ہو گیا تو میں نے کہا یا اللہ بے شک اب میں مر جاؤں, میں نے امانت پہنچا دی. یہ وہ ایک جیسے ہوتا ہے نا کہ آخری لمحے تک کہ یا اللہ یہ پورا ہو جائے. یعنی اس واقعے نے میرے ذہن پہ, جذبات پہ اتنا شدید اثر ڈالا تھا کہ اپنی آنکھوں سے جب انسان قرآن کا مذاق اڑاتے دیکھتا ہے اور اپنے کانوں سے سنتا ہے اور اس مجلس میں بیٹھ کے جو خون کے گھونٹ پیتا ہے, تو پھر وہ وقتی اور جذباتی فیصلے نہیں ہوتے, وہ بعض اوقات ایک مزید استقامت اور پختگی کا سبب بھی بنتے ہیں. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے پھر توفیق دی, اور اب ایک ایک دن ڈرتی ہوں کہ اللہ, اب یہ 7ویں دفعہ ہے یعنی اس طرح ریگولر سیشن الحمدللہ. بیچ میں تو اب اور بہت سے سلسلے شروع ہو گئے, بہت سے اسٹوڈینٹس بہت کچھ پڑھا چکے ہیں اور کئی چیزیں ہو رہی ہیں, لیکن اب پھر مجھے بہت ڈر لگتا ہے کہ اللہ یہ سلسلہ منقطع نہ ہو, یہ چلتا رہے. ظاہر ہے کہ انسان تو آنی جانی چیز ہے, لیکن انسانوں کے آنے جانے سے کیا ہوتا ہے, اصل چیز اللہ کا کلام ہے, اگر ہم نہیں تو کوئی اور. لیکن الحمدللہ بہت لوگ ہیں, اللہ تعالیٰ بہت سب کو توفیق دے گا انشاءاللہ, اور اس قوم کو قرآن, اور صرف اس قوم کو نہیں اور قوموں کو بھی قرآن پڑھنے کو ملے گا انشاءاللہ. کیونکہ الہدا کا موٹو ہی یہ ہے کہ قرآن سب کے لیے, کیونکہ اللہ کا کلام ہے نا, اللہ کی بات ہے سب کے لیے, کسی ایک شخص یا ایک قوم یا ایک فرد کے لیے نہیں. لیکن اس کے لیے مسلسل کام کی ضرورت ہے, فقر و فاقہ ہو، بھوک ہو، پیاس ہو، گرمی ہو، سردی ہو، بیماری ہو، تندرستی ہو، جب تک جان میں جان ہے، ہمت ہے، انسان باز نہ آئے، ٹھیک ہے نا؟ اور کبھی نہ ڈرے مذاق اڑانے والوں کے مذاق سے، سب ختم ہو جاتا ہے. فذرہم یخوضوا ویلعبوا، ٹھیک ہے، ان کو ان کے حال سے چھوڑ دو اور آپ اپنا کام کرو. لڑائی جھگڑوں سے اور چیخنے پکارنے سے مسائل نہیں حل ہوتے. اور ان کے لیے بھی میں ہمیشہ دعائی کرتی ہوں، میں کہتی ہوں اللہ ان کی غلط فہمیاں دور کر، کیونکہ یہ جانتے نہیں ہیں، اور جاننا بھی نہیں چاہتے نا. لیکن الحمدللہ اسی مجلس میں سے ایک خاتون بعد میں میری اسٹوڈنٹ بنی اور انہوں نے پڑھا تھرڈ بیچ میں آ کے، پہلے دو سال نہیں تیسرے میں آ کے. وہ ہوتا یہ تھا کہ مجھے جہاں کوئی بلاتا تھا میں چل پڑتی تھی، میں نے کبھی نا نہیں کی کہ نہیں میں نہیں آ سکتی. اب تو کرتی ہوں کیونکہ اب وقت نہیں ہوتا، لیکن ابتدا میں ایسا مسئلہ نہیں تھا، کبھی نا نہیں کی. کسی اسکول میں بلایا، کسی کالج میں بلایا، کسی کلب میں بلایا، کہیں کسی نے بلایا، اور الحمدللہ اس کی برکت کیا ہوئی، اس نکلنے کی برکت یہ ہوئی کہ کسی نے کہیں سنا، کسی نے کہیں سنا، کسی نے کہیں سنا. تو وہ قرآن اپنا اثر رکھتا ہے نا، کسی کو کوئی چیز انسپائر کر گئی، کسی کو کوئی کر کے، اور پھر وہ کہیں کہیں سننے والے ریگولر شاگرد بن گئے، اور الحمدللہ اس سے دین کا فائدہ ہوا. تو آپ بھی اسی تسلسل کے ساتھ لگ کے جان مار کے چاہے ایک کو کرائیں. میں نے شاید آپ کو پہلے بتایا تھا، جس کو سب سے پہلے میں نے پڑھایا تھا اس کا چار سال میں ختم ہوا تھا، کیونکہ روز صرف چند آیتیں پڑھنے کا موقع ملتا تھا. اس وقت میں خود بھی اسٹوڈنٹ تھی، کالج میں پڑھ رہی تھی. لیکن یہ کہ مستقل طور پر کل آمن تو باللہ ثم مستقل، یہ نہیں آج جذبات میں آئے دن رات ایک کر لیا اور کل جذبات ختم ہوئے تو اٹھا پھینکا سب کچھ، یہ نہیں ہونا چاہیے. اور یہ سب اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے، کسی بندے کا کمال نہیں ہے. انسان نہیں کر سکتا جب تک اس کی مدد نہ ہو. انسان عمل شروع کرے تاکہ اس کے اندر اخلاص پیدا ہو. ایکچولی بات یہ ہے کہ جو عمل اور اخلاص ہے نا، ساتھ ساتھ آتا ہے، کام کرتے رہنے سے آتا ہے. یہ نیت کی صفائی ایک دن میں نہیں ہو سکتی، یہ یاد رکھیں. کوئی ایسا معجزہ نہیں کہ اچانک آپ کی نیت بہت اچھی ہو جائے اور پھر آپ اس کو پکڑ رکھیں اچھا ہی ہمیشہ تک. یہ وہ میدان ہے جس میں مسلسل کوشش کی ضرورت ہوتی ہے اور کرتے کرتے کرتے جا کر صفائی ہوتی. آپ نے دیکھا ہوگا نا، کچھ چیزوں کی صفائی جلدی ہو جاتی اور کچھ چیزوں کی صفائی وقت لیتی. مثلا کچھ داغ کچے ہوتے ہیں نا، کچھ پکے ہوتے ہیں. کچھ چیزیں ایک دفعہ دھونے سے صاف ہو جاتی ہیں اور کچھ چیزوں کو کئی دفعہ دھونا پڑتا ہے، اور کچھ چیزیں صاف کرنے کے باوجود پھر میلی ہوتی رہتی ہیں. ہوتی رہتی ہیں کہ نہیں؟ نیت ایسی ہی چیز ہے، اس کو ساتھ ساتھ مسلسل تھوڑا تھوڑا کرتے رہنا پڑتا ہے، جب جا کر یہ درست ہوتی. اور پھر بھی نہیں پتا چلتا کہ اس کو پھسل جائے، اس لیے روز احتساب کی ضرورت رہتی. لیکن اگر آپ عمل کرتے رہیں گے تو نیت کو بھی فائدہ پہنچے گا انشاءاللہ. اور اگر آپ نے عمل چھوڑ دیا، کام چھوڑ دیا، تو جہاں عمل میں پیچھے جائیں گے وہاں نیت بھی نیچے آ جائے گی. یہ دونوں ایک دوسرے کو سہارا دیتے، یہ دو قدموں کی طرح ہے، ٹھیک ہے نا؟ آپ دیکھیے کہ علم کی کمی عمل پوری کر دیتا ہے، عمل کی کمی اخلاص پوری کر دیتا ہے، لیکن اخلاص سے نیت کی کمی کوئی چیز پوری نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے نا؟ یعنی اگر آپ میں علم کم بھی ہوا نا اور عمل زیادہ ہوا تو کیا ہوگا؟ علم کی کمی پوری ہو جائے گی. اور اگر عمل بھی بہت زیادہ نہیں لیکن بڑا خالص ہے، جتنا بھی ہے صرف اللہ کے لیے، تو عمل کی کمی کو اخلاص پورا کر دیتا ہے. لیکن اگر اخلاص میں کمی ہو گئی، اس کی کمی کوئی چیز پوری نہیں کر سکتی. لہذا علم پہلا درجہ ہے، عمل دوسرا درجہ ہے، اور نیت تیسرا درجہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ ایک دوسرے کو سپورٹ دیتا ہے. ہم عموماً یہ سمجھتے ہیں کہ پہلے نیت کر لو پھر آگے کام شروع کر دو، اور جب تک کام اینڈ ہوتا نیت پھر الٹی پڑی ہوتی ہے. آپ علم حاصل کرو جو آپ نے پہلا درجہ اختیار کیا، ساتھ عمل کرتے جاؤ، نیت کا جائزہ ساتھ ساتھ لیتے جاؤ، اور جب علم اور عمل میں ترقی ہوتی جائے گی تو انشاءاللہ نیت میں بھی پختگی آتی جائے گی ساتھ ساتھ، ٹھیک ہے نا؟ چلتے رہنے کے لیے یہ دو قدموں کی طرح ہے. ایفرٹ ہوگی انشاءاللہ، اور نیت بمانا ارادہ ہوگی. پہلی نیت جو ہے نا وہ ارادے کے معنی، کسی کام کا ارادہ کر لینا، پھر اس کام کا اللہ کے لیے کرنا ساتھ ساتھ چلے گا. جیسے کسی عالم کا قول ہے نا کہ ہم نے علم بغیر نیت کے شروع کیا استقامت اختیار کی تو اللہ نے نیت بھی عطا کر دی. آپ میں سے کئی لوگوں کے ساتھ یہی معاملہ ہوا ہوگا, ہم نے بغیر کسی خاص نیت کے بس شروع کر دیا ایک کام, شوق میں آ کے تو قرآن پڑھتے ہیں. تو کیا قرآن کے پڑھنے نے آپ کو نیت نہیں دی؟ نیت کی اصلاح دی نا. اور اگر آپ نہیں پڑھتے اور کہتے پہلے ذرا میں اپنی نیت اچھی کر لوں, تو وہ کب ہوتی؟ اکیلے نہیں نیت ٹھیک ہوا کرتی. کسی نے شعر لکھ کے بھیجا, حسرت کے اس مسافر بے کس کی روئیے جو تھک کے بیٹھ جاتا ہو منزل کے سامنے. سمجھ جائے کہ نا, حسرت پہ اس مسافر بے کس کی روئیے جو تھک کے بیٹھ جاتا ہو منزل کے سامنے. یہ صبر صبرن جمیلہ پہ ایک کمنٹ ہے, تھوڑا سا سن لیجئے. جہاں کچھ لوگ مل کر رہتے ہوں وہاں ٹکراؤ فطری سی بات ہے, ایک قدرتی بات ہے. یہ کوئی انسان تنہا زندگی بسر نہیں کر سکتا. اگر ہم یہ کہیں کہ لوگ اچھے نہیں, میں تو کسی سے ملتا جلتا نہیں, اکیلا رہوں گا تو میرا مسئلہ حل ہو جائے گا, یہ نہیں ہو سکتا. اسے خاندان کی سطح سے لے کر برادری, معاشرہ, شہر, ملک اور پوری دنیا کے ساتھ کسی نہ کسی حد تک مل کر رہنا ہے. ایک دوسرے سے اذیت پانے کے باوجود انسان گروہوں میں مل کر ہی رہتا ہے. ایک بڑا گروپ, پھر اس میں بھی ہم مزاج لوگوں کے کئی چھوٹے گروپس بن جاتے ہیں. مثلا عموماً اداروں, ہاسٹلز میں ہم مشن اور ہم مقصد لوگوں کا گروپ رہتا ہے, جیسے آپ یہاں پر ہیں, اور وہ استعمال کی بہت سی چیزیں مثلا کمرہ, واش روم, کچن وغیرہ شیئر کرتے ہیں. مثلا جب ایک واش روم کو بہت سے لوگ شیئر کرتے ہیں تو نمازوں کے اوقات میں لوگوں کی ایک لائن لگ جاتی ہے, اور آپ کی باری آ بھی جائے تو اس بات کی جلدی ہوتی ہے کہ اگلے شخص کے لیے سے خالی کرنا ہے. اور اس معاملے میں عدم تعاون اور دیر کی وجہ سے بے صبری اور جھگڑے کی نوعیت بھی پیدا ہو جاتی. لیکن اگر آپ ان مخصوص اوقات سے تھوڑا پہلے چلے جائیں تو سب کچھ خالی اور فارغ ہوتا ہے. مثلا اگر فجر کی نماز کا وقت 5 بجے ہے اور عموماً لوگ 5-10 منٹ پہلے اٹھتے ہیں اور رش ہو جاتا ہے, اگر آپ 15 منٹ یا آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ جائیں تو بغیر کسی ٹکراؤ کے آرام سے یہی چیزیں استعمال کر سکتے ہیں. یہی حال انسان کے اخلاق اور کردار کا ہے. اگر آپ عامیانہ اخلاق سے آ جائیں گے, اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے, کوئی اچھا ہے اور آپ بھی اس کے ساتھ اچھے ہیں, کوئی برا ہے تو آپ بھی اس جیسے ہیں, تو یقیناً آپ کا دوسروں سے ٹکراؤ اور جھگڑا ہوگا. لیکن اگر آپ تھوڑا سا اوپر اٹھ جائیں, خود کو عام لوگوں کے اخلاق اور معاملات سے بلند کر لیں, تو آپ کی کسی سے ٹکر نہیں ہوگی, کسی سے جھگڑا نہ ہوگا, آپ کامیابی کے ساتھ اس دنیا میں زندگی گزار سکیں گے اور اللہ کے ہاں بھی بہترین اجر کے مستحق ہوں گے. لیکن جس طرح صبح جلدی اٹھنے کے لیے تکلیف کے ساتھ کوشش کرنی پڑتی ہے, اسی طرح خود کو اخلاقی طور پر بلند کرنے کے لیے صبر جمیل کے لیے تکلیف سہنی پڑتی ہے. تلخیوں کی چکی سے نفس کو گزارنے کے بعد ہی اچھے نتائج برآمد ہوتے ہیں. وما یلقاها الا ذو حظ عظیم. یہ چیز پھر کس کو نصیب ہوتی ہے؟ جو بڑی قسمت والے ہوتے ہیں. اور ہم اس کا مطلب کیا سمجھتے ہیں بڑی قسمت والے؟ کہ بس ان کو تو پیدائشی طور پر مفت میں یہ سب کچھ مل گیا ہے اور ہمیں نہیں ملا, اس لیے ہم کچھ نہیں کر سکے اور پھر کچھ بھی کوشش نہیں کرتے ہیں.